hirugarren batzarra. Ongi etorri lagunok. Kaixo. Kosmos. Kaixo. Kaixo Maialan. Kaixo. Oskar. Epa, egun hon tasio. Da bueno, hirugarren batzarra hontan gai desberdina euskau hitz egiteko eta aurreko saion bukaeran gauzan kontutxo bat dago. Los Santos, Osborne, hori hortxe bueno, gauzan... Bueno, zemoz bizizateo, aspaldin, zema denbora pasatu da, aspaldin... Ostra, ba, batzuk bai, denbora batzuk pasatu da. Diferente bezala sentitzen ez, hor, zakit. Diferente hor, lehenko, sentzazio haik, ondala hilabeteko sentzazio haik, pixket, zakit. Baina guztot, aldiko, aspaldiko. Zema tekixin dituz, pasaporten? Ba, ez nu markatu, baina oso gutxi moritzen naiz mapan. Hone haxe, zumarra dau. Bai, urrutxu. Goierritik, goierrira edo... Goierritik, hau zer da, urola garaie, urola denborea, urola, ez dakit, bai, gutxi. Oina asunto hone gine, poz handik ez du maten moritzeko. Pozkasta. Hori, politiko eta gendun, Bai, jo, hona izan zen, pozkasta. Gara horrek honak izan zen, bai. Bai, kasta, ez da egit. Postan ze hori. Bueno, hoxe barkatu. Bai, ez, ondo. Hortxe gauzan, Los Santos. Ba, Osborne. Ba, akoratzen, no? Espainolismo ultraeskuindar horrekin gauzak zeuden esateko. Bai. Hori guan, bai, aman, honai, bai. Lengoko ze apuntatu ezakat, bai. Bai. Ba, munek. Munek, nola jaten ditu nik munek, behin nola fai zea bat behin da, ato egin denun da munek jan ditun. Nik okin gatu nintzen zai hortan esateko nire oso zalean naizela, eh? Ah, bai. Bai, munak ni txikitatik an, amonak ematzizkan munak. Amonak munak. Nire nintzen etxeko ume zea zela, ez? Etxeko printzipea zela, ez? Da zan munak niretzako gordeta eta munak josuntzako, totak, eta zan, ba, bizton manjarra zela. Eta munak, karo, ezur barruko munak. Bai. Eta geroa, probatu nitun munak, baina buruko bur, munak. Bur munak. Bai, eta hor flipauta hori zana, baina hauke munak dira, ostia, da hor nuk zana, garo, buruko. Muina, zea. Eta arkume buruan munak, nahi ikera harri gustatzea izkit. Bakit, ne txerrien ahanetan. Ez da gitmaia lehenik gora galea ematen hasi zaio. Ne txerrien ahanetan, txerrikumen. Ez da hor matan, tripak moitu itentzetkit pixkat. Hola. Eta amuna? Amuna etimologikoki ze? Zentzu, oza... Ni nazkea, amatezeak etimologiek. Nazkea. Ez egin, barka hau, baina... Hau zertzen lehen da... Eta nahiz, bat inbortu. Bat izan. Ez que amuna kontua... Baina itzen, izan zer. Barrunpek, gibela, bihotza... Nik lotuta bezala ikuste ditut. Jateko gauza fuerteak bezala. Tripakik, baba txikik genero hortan sartuko nituzke, ojo, hau bakit unak ez da sortu daikela, baina baba txikik, babarrunak ez, baba txikie. Babarrunak ez, baba txikik. Indoa bak. Baba txikik ez ditu edo zeinek toleratzen hori gida. Nik, oza, sailkapen hortan. Ez dakit danok berdina ikusten egin burun, baba txikik esan da. Segurantez. Babarrunak ez. Babia. Ez. Babia. Baina txikie, ez baba handie. Hola, txikie, hilar bat bezala, baino marroia eta daukela. Ni guzti dela, bestea, baina lehortuta, ez? Pentsatat izango gara. Beste klase. Beste klase bada. Nik ez, bai. Zer, beste ikusik. Beste klase bada. Indoa bak gorriek, izat. Zer? Indoa bak, baba gorriek, baba rune. Ez ga horretik aia. Hori ez. Ah, bale. Bestea, baba txikien, baba beltza. Bai, ez zautzen zuen, bai, ez que gazte jende asko keztu ez zautzen horretik an bazparea egin zen. Nik ez da usakotan, baina ez da gaztien ezen. Zemot urte ezkazu? Hogeta mabi. Oso gaztea zera, kosmos. Favorez. Bueno. Nire aitxei gustatzen zaizken pila bat, eta beti aste burutan baba txikieta inoiz, ez egon gustatzen, baina, bueno, venga ba. Hala. Bai, dauke hola gauza fuerte bat ezela, hola... Ara, espeziara, espeziara. Kera harri usta zeita. Monde joa, sarteko nuke genero hortan baita. Ara, monde joa, gure monde joa. Eta ardi aragie, eta holako gauzak. Ardi kie? Bai. Eta astoa? Astoa, zastoa. Astoa, egen. Basaurdea baita. Oso, oso, astoa. Ik ez te proba basaurdea. Eta, txindurrik? Eh? Txindurrik. Txingurrik? Txengiri, txokolate guztiak gara, esate buru. Ez da, baina inzeto ikan da, izu horrezko gogo duket probatzeko. Txapulinez, holako. Hori, ez etorrek? Bai, hori bator, bai, hori modu hori atorren. Txin saltok eta, bai, etorkizuneko... Azidea, bai, azidea. Crash, crash. Desiatze, no? Ez da usetan crash, crash izan, eh? Uruna egin dabe askotan. Zer da egiten du? Irina. Irina. Ah? Bai. Irina igual, matxin saltuak, ez da gehiolako kirkillako azite ginen hazi, horrekin irina egin, eta gero azaltu. Zugea. Zugea. Hengo batean laun bat egi, eh? Ze pasatu zitzen, jo? Ba, basarri bizidan bat, neharrura, ba. Zate ben, neharrura. Eta, laun bat gombiatu, eta launak biren, erreka bazterren, zugea ikusi, jodo. Jodo, anaparen, jodo. Jodo buruno, ez da ginen akatu du zuge hori. Eta azaldu da, launan etxera, zuge hori izkondula. Ih, biren, bitiok, ze garri duten honet. Kozinero aparta, no? Eta preparatu, narrutu. Ahoi? Eta kriston, kriston bazkari. Preparatu, pentsatu, aurretio, aurretio bate pentsatu, launa zuge egin azaldu etxean, eta beste, preparatu. Larrutu eta preparatu eta kriston genero goxoa. Eta nun aurkitu zuen errezeta? Errezeta, horrek gizon horrek askoak, daki dena munduko genero danek preparatzen dakizki. Jo, ba, gustoa probatuko nuke. Gaina, zugea, bestelare, bizik daulare, izugarrizko animali eritzu zait. Gauza boteretsua bezala. Zugea. Baina, eltzen madi kontu datu ez? Bai. Zue gorri eltzen madi madi kontu. Baina, hor deslizatzen da, burua altxatze duta. Bai, diferentia dira. Horren botela probatzen madi madi harki da mutu ez? Narraz ian ibilen dira. Narraz. Eta horregatik oso diferentia mon dira. Ez dauko jankai da. Bueno. Narrazti. Bueno, hor lotura bat zeon, ez duna jorratu hendik. Jateko klasek. Gauza fuerte hoie jatea, munak eta... Fuerte alda muna. Ne ez eta fuerte eritzen. Ez, ez pentsa, ez pentsa. Fuertean edo, ez dakit zer da zera. Bueno, fuertea edo bai, ez dakit, hola... Hori droga gogorra, eta gara baten droga gogorra eta droga biune, eta jo, ne eta biune ditu, zaiz, bildure handien amatez dira. Gara izatea, eta gaztetako kontu. Ja, ja. Ah, laro garen amarkada, o... Ah, bueno, o igual hiruetan mar, o... Zena egiten da, hor lotura bat daukeu ez dauna jorratu hendik, eta da, janari mota hori lotzea Osborne, Los Santos, Oikin, atzerakoi izatea. Niko atzeneok, galdetu, ze santzion, Los Santosek Osbornei. Los Santosek Osbornei bi puntu. Apuntatu da. Eres la única persona humana que últimamente me ha dicho que le gustan los sesos. Tanigori kusinonen, kusinon Youtubeen, kusinon Libertad Digital irratia Los Santos, holako bizioak dauzket. Holako bizioak dauzket. Hori zer da, Libertad Digital, hau bezalako bat, ez? Kakaintzona irrati librea bezalako beste bat, ez? Libertad Digital. Bai, digital. Adik eperen podcasta. Adik beste kasta betu, beste podcasta. Taro ni pentsatu nun. Ostia. Jode, ta nire horietako anak, neok? Taro ni zer neok? Baina, podcastel... Box, esku imuturreko. Eta... Munak gustatzatik. Hor, baina beste... Ez otea honor nire barrun box txiki bat. Hombre, nik uste dano marroen daule, igual, bost txiki bat, eh? Ni bakote, ba, jentia dibes inguruan, ez? Lagunak, o ba, instituzio batzun parte naiz, eta egun instituzio horretxako jentia eta hola, ba, igual, antibox diala, baina, bueno, kasualia, ez? Ba, hemen jaixo dialako, baina han jaixo ezkeo, boxeko egizango ziala. Dano dago, bost txiki bat, gure barruan. Ez da, nik lotuko noke hori baita, igual, dana aprobetsatzekok, izatea, dana. Zur barrukoa, eaket dana, no? Etortzen zaien dana aprobetsatzen du eraien erara. Zinek, boxekoak? Hori, da. Igual uste, hijo. Marka guenia, nahi gauza batekin gehu nahiz burun da, uff, kosmos instituzio bateko partei dela. Bai. Bai, da, kuadrilla bat dakot. Ah, kuadrilla. Kuadrilla dakot, bai. Kuadrilla baten parte naiz. Ia, pentsa dut, ba, sortuko afiliatu ez zeinala, edo... Ah, ez, ez, kasu honetan ez, ez. Bai. Sortuko? Bai, ba, hori pentsa dut, hori etorri zaiz burura, ez dut... Ah, estetiko ki, osea... Ez dakit, esan ez du, instituzio bateko parte naiz, esan ez, ostia... Sortuko afiliatua izangoa, hori etorri zaiz burura zuzenan, ez dakit. Posible izango zen, larreko kamiseta makarri dako nik uste dut sortuko izateko. Nik ez, ino, ez da ez? Osa, ez... Geka ese, igual, errezago ez? Bai, horre errezago. Geka esen errezago. Bai, itxula aldeti bai. Hortik ello. Keba, krustitik errezago. Bai. Pufa, ja. Bai, eh? Bai, krustitik errezago. Zertzen hori? Krustil payaso. Zertzen hori? Bueno, jakin nahi donak, lehenengo irratxeioa, dauke sarein igota. Bai, hipstartasuna. Zer dan krustitasuna. Ah, bai, bai. Pixkat eskaxe definitu gendun, baina, bueno. Ja, baina, zuk nahi, krusti mugan ikustotazu estetikoki? Kamiseta hori izan dut. Ah, kamisetia. Ah, bale, bale, bale. Bale, hori bai, kamisetia bai. Bai. Baina, ados nahu kuadriana, bastante instituzio kaineroa dela, eh? Ah. Ni kaineroa ez dut esan, eh? Kaineroa ez... Duzin jola. Kaineroa ez burukalari, eh? Baina ez da, ba, kaineroa. Kainak eta itzen. Kuadrien balasa itzeituko toki bat, erraza itzeituko, eta ze esaten aitzean esan, beste nahitu, ez alda bagola gauza politia zuetzago kuadrilea, maia lehen. Ez. Kuadrilea netzako simbolizatzeo, ze estatuto dauzkezu ez? O? Formalki ez. Informalki ez dakit, ez dakit zen estatutua, baina... Bak. Idatziako legek daude, instituzio hortan. Instituzio danetan dauz, horretik da instituzioa. Bere araua dako, bere formia dako, beren idiosinkrasia, beren estrukturia, nahiz eta idatzik jasegon, bai, bai, bai. Bai, gero kau, guarriatuko harria be, diferentzia du, pertsonan arabera, ez, baina... Bai, eta zure nolakoa, zangolitzak, eh? Neria heterogeneua, heterogeneua, gudut esan bai, igual, baldin bagara hogei, hogeita piku, oso jente ezberdina dau, bertan, ba, kuaria horren sorkuntza dalako, ba, ez, txikitxeatik ezaugetu duzun jentia, ikastola mailan, gero igual momentu daten lokalera fan, lokal bat hartu, beste igual neskaikin, eta orduan gure kuaria nahi bez neskaketan mutila juntu dauz, ez da oso normala bez, eta hola, eta gero kuaria hortan dauz, ba, jente oso ezberdinak, ba, nola baita hola sortu izan dalako, ez? Gero, kuariatik aparte, zure lasinok itzen zoia zenian, beste logika badako, ez? Geixo da igual, ba, ez dakit, balore batzuk konpartin jentun zulako, ez, espazio ezberdin jentan juntu zailako, eta pini bat antzirako gongon zailako, baina, ma bai, ez dakit, bai, ez dakit erantzun duten, zu alderia? Ez dut erantzun? Bai. Ah. Eta zen muzamak izu er, anistasun hori? Anistasun hori, ondo, anistasun hori beti mantenitzen dago ez zentroko jentiak. Mutureko jentiak atik baldin bazan, ez, ezingo zan koezinua mantenio. Beti dauz batzuk rol hortan koezinua mantenitzen. Ni adiez mutureko jentia nahi zenez, ne papela ez da inoiz izan koezin hori mantentzia. Ni nahi beti hor estremo baten, eta hor doan nere nahien arabera hor egoten naiz, o ez. Bueno, bai, horrek ni... izan idu, afarik eta ez dituzula inoizuk antolatzen adiez? Ez antolatu eta agertu be, justo. Bai. Despedidak zero, bodak zero... afaixak, ni berez xurra naiz. Eta orduan, ba, afaixak eta... Ultra xur. Ultra xur. Mar, zera, no, adioiek, fans nola izaten da, boiz, zera, huligan. Bai, bai. Ultra xur. Ultra xur, bai, bai. Oe, ea que... Hace fanatikoa. Bai, ultra xur, ea que ez du ez, que xarrere egiten nire patzen, da horre xartzen die... Oxe, abalantxan da, ea, de ultra xur, horretio, gila. Bai, bai. Eta, kao, nire etza, betidanik bazke batoa fai bat amost euro, ostia, asko izan da. Zatik, ba, nire bakitxelako bazke batoa fai bat aldala autogestion hau bost eurotan. Eta orduan, amost pagetia iru aldiz gehiago, eta jo, ostia, ia, ber. Ze iso, zeten gabitu, zaune bako zentzua. Zer gozak jatea, txuletata, sozia den. Bai, bai, txuletata. Bai, bai, ez da egit txulet, bai. Ez da juten, ez da juten, ez da pini bat, faten naiz batzutan, faten naiz moguan, ez dakit, baina beste batzutan ez. Eta gero beste batzutan jatetxetan taia ez horrian ez faten, zuzenian. Igual go, kafera, hola, alde naiz agertu, eta hola, bai, ia onartuta dakoi. Ba, zuk atzenin zure leku egin dozu hor, eta ia jentiak, ba, nola, onartu egin dozu, bale, hau, tipo, holakoa. Bai. Eta, eta zefam... berbaiteko? Berbaiteko. Berbaiteko kuadrilean guztatotea iz, o... A ber, ba, berbaiteko bai zela kuadria heterogeneoa dan, ba, ez berdina izaten da, segun zeinek ikiozun berba. Kao, eta gero ezberdina da, banaka-banaka pertsonak inin, o taldian inin. Eta ia taldian, taldian batzutan, taldian. Bueno, ez da neko harria kontua, eh? Igual, gauza orokorra moan da, bai sortzen dira dinamika batzuk, nun, enolako lehiakortasun mamuan sortzen dan, haber, zeinek arrazoi euki, o zeinek esan gauza bat, eta nun entzutasun asuntu ez da asko praktikeien. Hau da, bua, gauza azelereu bat, zu gauza esan biozu, baina ja bestia azidea bestia esaten, eta orduan zu hor sartu inbiza, eta horlako asuntua desta, gizuek zehiritziak otzuein honen inguruan. Ni gauza jakin nahi nuke, ze fama aukezu kuadrelan? Ez dakit, ez dakit, zatik, zatik fama hori nerana ez da jau. Ez da jau. Kao, susmoa, fama susmoa. Ez dakit, ez dakit. Rarua, ez dakit, rarito, ez dakit. Bai, ez dakit, ez dakit. Ez que ez dut egizaten, Aimar, gauza bat ezan bihu. Kuadrillan, lakotzu fama hau. Zein da hori? Aimar, zein, zein. Ez hori, ez dut adibidez, ba, baten bateri igual. Baten bateri, ne kuadrillako bat, Aimar dala, ez, ba, behari, ez guzga, faten. Guk, berba egin duen behari buruz, ez du ditzen aurpegira. Beha ez da guenian, behari buruzko gauza komitean du. Ni behar ninduan, ire kuadrilla bat, ire kuadrillan ez zatiak, kox. Bai, bai, bai. Bueno, hori da, motz, bai. Kosmos, horren bai, motza moan. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, kos da. Bai, bai, ez izen, bai, esta, bai, motza. Bai, bai, abez, kau, zizinekin pasen da, kau, ni kosmos naiz ez, nik ez dut zagutan beste inor kosmos izena konik. Orduan, normalien izen arraru baldin bakutzu, bar, hola egitea dutzu, izen tipiko baldin bakutzu, ez izen egiten duzu. Ez? Horren nek azuan kosmos, ez dago ez izenik. Neko harrian jente askok, batez behar mutilek, badako ez izena, nek azuan ba, kosmos, ba, ja izena beha tipikoa, ez dago beste inor rolako. Ai, ari ez, John izan egun bati ezin ezkoa gaur egun John ditzea inork. Hori izenik ez jartzea bezala, gurasu batzun partetik behien semei John izena jartzea da, izenik ez jartzea bezala, ze ez du zertako balio horrek. Osa, ez izen batea kondenatzea, no? Bai, alaxe da. Eta abizena gurrutxaga baldin badukezu? Agirre baldin badu, ni Jon Agirre bat. Ez dut. Ni beste bat. Den guztuen launa, zen. Baiten, gipuzko garri gaten. Ni goinatik beste bat. Jon Agirre. Eta adibidez? Eta ze esatiote Agirre. Noski, Jon deitzea zinezkoa. Eta Agirre esatea zer da. Agirre, zemat Agirre da. Asko. Bai, baina. Asko. Jonen alden Agirre bai. Zehaztalea. Bai. Jon izenik ez dukitzea. Tainaki? Eta abizena gurrutxaga balin badukezu, izenak ez du zertako balio. Hmm. Beti gurru. Segun ze izendako zu, beti gurru. Beti gurru izango ez? Gurru. Beti. Ez nik lenguzuako lehazpin, eta bai, ez dut uste gurru dianik. Ba, Joseba, lenguzua, opa Joseba, eta txotxe deketan hau zain lehenbentzet. Txotxe. Gero eskerrak ez dakolak ebara abizena, ez dela. Ba, ni oso seguro neon da, nire teoria dana puskatu ezu. Baina orduan kuadrilen, ze. Horrek ematen do, bost iratxeiako. Baina, nahi interesantzait, nola zentrokok dienak esan dezun horik, hartu eki joera bat, onartzeko estremok, edo zigortzeko estremok. Ulertzen da? Bai. Osa, jendea, pixkat ateratzen dana, epaitzeko eta esateko, hau, hain bueltan zatoz, oen segietxe, pixka tipori. Zuri zaiz hori pasau, ez? Ez, nahi ez. Ez. Nahi ez, baina kuadrian dauzelako beste batzuk nola bait ondo eruaten naizen batzuk, eta horrek asko, horregi, ez, ba, pikimat horrega besteko esinio, ez, muturreko jentia pegauta. Hau da, estremo batetik bestera, poliki, baitan zein zinio badau, poliki, eta horrek koesinu eta mantenitzen dugu. Baina ez dakit, kauzur esperientzia igual difentia, o, ez dakit. Ba ez dakit gu notauen duen, jendea bere bizitzaiten hasi zan, danok. Ze zan nahi horrek? Bere bizitza egitea? Osa, ez zeuken... Nen gaitzeko, eh? Interesgarria da. Bai, horretik gilek zen. Ba, ez da, askotan, barkau, eh? Aitu behitet. Ba, geho bagitza bere bizitza eta, zer da geho bagitza bere bizitza egitea? La urte ginen zaleu zuzure. Garbi da, zer dan. Esan nahi no... Bikotea, lana eta umek. Hori da, pixka tildo hortatik, kuadria igual... Hain zen, erain bizitzako zentro hartu gabe. Bale, danok, ez? Izan daik baita beste lagun batzuk edukitzea. Bai, hori da, hori da. Batzun kasun bai, bestenen bikotea eta bar, eta bar. Eta, bikotetasun hortan bakarrik notautako norbere burue, berriz bilatzea kuadrilla, eta kuadriak horik, ja beharra ez daukinak, kuadria bat eukitzeko, astea inkrepatzen, ez dezu ez erreiten gurekin, ez dezu gurekin kontatzen, ez dezu kuadria zaintzen, hortik. Bai, bo, nik uste horren atzian, egin baten bilura badaude bai, ez? Izan daik, eh? Eta bakardadea igual. Bikotetan behantzeko fenomenoa pasako dira. Eta hau da, ez, kuadria bikote bat, baina agente gehiago muan. Ez? Buah, kriston esaldi erituzten. Kuadria bikote bat ez dela, baina agente gehiokin. Osa, besan, instituzioa datzen, hor arau batzu bai, moan da, bai. Eta orduan kaosun bihar batzu bakotzu, orduan bilur batzu baldin badakotzu, ostras, bestiari altzatzu, ez, altzatzu bestia esan izetan zabitz, ni hemen, bueno, ez tozu igual horrela esaten, ni hemen, baizik eta igual, bueno, ez da bai, da laguntasun zelok esortzea. Oia, bai. Ostia, hau beste lagun horiekin ibiltzea, ostia, gaina guztuago ibiltzea horiekin. Horiekin bai. Mozkortu itea, eta zea, eta gurekin daunen berriz, beti etxea jona idut, eta hori askotan gertatu izan da. Bai, oia. Bai. Kuadrilatan. Bai. Eta kauzu, adibidez, zure lagun bakarra kuadriako baldin badia, eta ezpakotzu lagun gehiago, ba, normala da gero bildur horreik eukitia. Zerzu kuadriako galtzen bozu, dana galtzen duzu. Bai. Eta horren, igual, jente hori izaten dabe bai, inbaten, o probabili edo gehiago jente hori izateko, pikin bat, ibilen dianak hor, esaten, ni, zuz ezabitz, zate, klar, horre idia igual, hain zuzen be, ba, ba, hori. Bai. Bai, bai, bai, izan deke. Baina... Baina... Baina, zuk utzi badezu errazio hori alde batea, zure bikote batik edo ekiz, gero esegitu daik ezu errazio horren beste partei horreon, hori esegitu daik ezu? Ah, bale, hori. Ah, zu hola zaitz. Nik ezki ulertu. Bai, nire, bai. Karo, ba, ez hori esan nahi non. Vale, osa, vale. Momentu baten, kuadria aztu don jendek, gero hortik bost urtea etorri daik esaten, ez zare gurekin, o, ez zai kumplitzen kuadriako parte bezala, hori zilegi da, hori da nire galdera. Ez da zilegi, esanet, zuk lehen gauza iguala ima dezu, lehenago, ez? Osa, zuk jain dezun akatxori beste egoztea, nola izan bat zilegi. Pues gertatzen da. Nik uste nun beste aldetik antzala, beti zentro neondan jendek, ba, estremotako izatea, aizue, ya hori da, ni hori pentsatzen. Ni hori gustan una buena bai, bai, bai, lógica gaia. Hori esan ainon, eh? Kriston kakan hasta iten aia, no? Kakinsona. Buah. Kriston kakinsona. Ni galdute neu. Ana, zeinek zeini ite dio exigentze hori? Zentroko botereak egiten dio exigentzia. Ja, zentroko botere hori... Margenei. Beti hon izan da kuadrelan estrukturalki? Imaginarion bai, baino ez realidaden. Ah, ulertzen? Ostora, ese fenomeno txungo. Horror, kapa asko dare, eh? Bueno. Sakona da kontua, eh? Kuadrilla komplikatu bueno. Daukezu, eh? Deskribe. Ni kuadrilla buruz ez da egite zer. Ordu nien ez ikasten. Zuk ez da gotzu kuadrilla? Ez. Ez da gotzu? Kuadrilla ik ez da daukezu, Oskar. Oskar, ez da kuadrilla egite bine. Ostra. Bueno, bai. Baina... Bueno, ostra ez, Oskar. Igual, hemen zazpi urtetik gen ez. Eta zela bizi izan duzu hori? Eh? Zela... Otzite, kuadrilatik kanpoa, baina bizitza kuadrilatik kanpoa zegoak. Ostia... Oskar... Bale, ondo horban. Nola bizitzean, ez da gerreza. Ez da gerreza. Otziteik... Etzeok sare hori, etzeok seguridade hori. Baino... Gauzak, nik askotan pentsatzeit, bikotea bezala, la kuadrilea, lehen esan dezute. Ik, bikotea baldin maukek, tani bazakat. Ba, seguridade moduko batzuk gauza batzuena. Baino, berez, eta kasuik gehienetan, aventuraik eta zeik etziok. Espaldi ma, tratue berezie, ba, bikote irekia gaituk, edo gezurra esaten dira. Edo ez diate girik esaten. Baina hori ez baldin bada, kasuik gehienetan, bikote estandar batean, dauzkek, seguridade bat, zera bat, derabrat, baina, uko bezala egiten diok, xorinoa adaretik adarera ibiltzei. Eta kuadrilean ikuste, Ba, antziko zea dela. I bagi alako honetan, kuarilea zeok, zazpitan, sortzitan, amarretan alako tokiten, eta gaur zeharako guneak, eta tak, tak, tak, hori etzeok. Ze ongo da, ze ez da ongo, eta batzutan dek oso ondo, eta beste batzutan dek oso gaizki, eta oso bakarrik. Antzeko ikustizki ni kuarilea eta bikotea. Eo lanare bai igual. Lana? Lana balde, bai, lan bat. Enplegua. Enplegue, hauen, progarrik eta esatezu. Esatu, enplegue. Eta bai, jute nago, ne? Eta beste dek, bai, lan nahi den, baina ez diat iten, baina eguna utxik, baina zeteta, baina erdi, utxik, baina erdi, bete, baina ez dakit, baina jun, etorri, buf, pixket. Libertadea, baina libertadean prezioa, ez da, baina ez esan. Ze irutzea zuzu. Bai, batzutan kompensatzeo, beste batzutan. Ze bigotea, kuadrilea? Danak. Bera, kuadrilla egin, zepikotean egin sartzen maia, buf, hau beste, bai, bizan berkula, beste bat. Beste kapitulu batean. Baina, kuadrilla egin, itzeiteko kuadrilla zemuz, ze irutze ez dut. Itzein aleke kuadrillan, bai, itzein leke. Baina, haitzaldu jendek beste gezaten. Tope bat, dau, tope bat hor. Ne, jazta, horreaino. Horti aurrea ja, deseroso. Ni askotan ikustu dut, kuadrilean daun jendea, eta gero, nintziteko geldituko geha partez. Geldituko kapetxo bat hartzeko. Kapetxo bat hartzeko geldituko geha. Eta partez, kuadrilean. O, zer? Bai, nik ez dut lertu, zu ez dut tope bat dut. Zu ez dut, kuadrilean, nik ikasi, nire dut. Osa, tope bat seguro, oza, momentu, ondo zauzela, ondo zauzela, ondo, eta batian, derrepente gizki, momentutik aurrean. Ez, nahi, ez da, ematei sensazioak igual kuadreian gauza o gai konkretu batzutaz izinek ezu, bueno, kritikatzeare zilegi da, oza, ondo ikusita dau. Baina gero ja, puntu batetik aurrea, ba, gauza berrik ikasi, o itzein, ba, enik zertakit. Xaguxarran zensoa taunen da, bosteun. Hori, ez da olalekuik gauza horitako. O itzeitea beste gabe deskubritzeko, ez, da, kritikau. Nik abola dakit dala eta hola da, eta tope bat. Ez da hola, abai, ba, ez dakit, igual. Eta ze, ez da ho, tiportako giro bat. Ez da ho, elkar ezagutzarik. Hoi da ho, ezagutza konpartitzain beste, o, bueno, hori oso, igual, segun kuadriare izango da, baino. Bai, hori da, bai. Da hor. Ez da ho, elkar eraikitze ese moan, hola, dana. Ez, bueno, segun... Konpartitzen mazue gero unerokotasunen bai, baina ez baizu konpartitzen da. Beste gabe poteatzea atatzen mazate, bai, zengo da futbola, pelota. Emakumean koarei baten, ez? Ja. Adibidez, neko harrien pasaren dena da, mutiak eta neskak dauz, baina gero automatikoki dauz sortuta WhatsApp taldia, bakarrik mutiena eta bakarrik emakumeana. Eta gero, itxuran ez, bai, emakumeak esaten daue, emakumeak bakarrik junten dianean koareiako emakumeak, oso ezberdina izaten dela girua, mutiak bertan gauzenean, baino. Orduan horria, genero komponente bebe, badu. Kristona. Bai, ni adibidez, bueno, nire, kurioso haritu zait hor, Oskarak esan duenen kuadrilla egitzeukela, aspalditik, bai, iritu zait, kosmos jata harrituta zeola, eta hostia, hor da, eta hori nola da, bizimo hori, eta hola, eta bitartan, kosmos bere kuadrillana ez da inoiz jutan. Oida, baina, bakot. Hor dago, idea bezala, ez? Horla, oinarri bezala. Ni adibidez, oso desberdinak irutzea izkit kuadrilla batetik bestea doan giroa, baina bereziki genero komponentea irutzea ditu hor da, hola, eta mutil kuadrillatan normalen, eote ambiente bat, nahi etzaitena bate gustatzen. Eta gertatu izan zaidua, ez, ba, mutiloiekin eotea aparte, ez, kuadrillatik kanpo, eta oso gustoa, eta gero kuadrillan elkartzeanen, ba, insoportabela irutzeit giroa, irutzeit daola, kriston, ez dakit nola ezan, violentzia bezala giro, nola, gauza, hor, nahi sartzen naiz olako gertatu izan zait, sartu soziedade batea, igual lagun batekin, lagun mutil batekin gehubernula zehose hartzeko, edo zea, eta sartu soziedade horta, mutil kuadrilla bat, igual 10 lagun, eta nahiz da igual emakumezko geon baita, bikotek eta ez da gize, eta baina ja kuadrilla giro hori balin ba, nik igual nere gauza da baita, ez da bakarrik daun giroa da baita bakoitza dauzken bizipenak lehendik eta dauzken oroitzapenak eta zera, ez? Baina insoportablea, niretzako ezin dut horreon, osea, da niretzako ja juni nahi dut, eta igual ondo tratatzen hau, esate, ba, nahi zutra goa, ez da izatenik, ez den nahi ezer, eta juni beharra izatea dezela, hori gertatzen nahi. Eta, eta hori, askotan irutzait hori, mutilen arten daula giro bat, hori, ba, ez, ba, elkar zapalduz, eta ize, ze hori, da. Eta aldiz, neska kuadrilatan, neskan kuadrilatan egon izan nahi zenetan daula, ba, oso eroso zela, ba, oso desberen jala irutzait, eta itzeite badaola, eta orokorren, eh? Ez da beti hola, baina... Bai, ez da beti hola, zen nik ezaketa dut neska batzuk, eta ba, dinamika pikin bat, dinamika egoiko nahiko... Bai, bai, neko hola... Dinamika zer? Egoiko. Ola, egoiko. Bakuntza bere egotik oso harrapota eta oso alien dut egun moguan. Eta gauza bat esan minuen, baina, bakitu ze, astu nixet. Betzako biok esan dezun hortatik, diferentzia ondaike baita, mutien kuadrilla balima da, txikitatik ez dautu duenak eta jarraitu duenak, eta neskanare txikitatik ezautu duena eta jarraitu duenak, ematen dara fenomeno nazkagarri hori. Balima da jendeak gero juntau dana, igual de mutiek izan o neskak izan o mistoa izan, ez da lai nazkagarri. Osa horre badukela pixue baita. Igual dare gauzak hain erreta, osa tabakoitze da hain bere lekun, bai. Hori dala insoportablea, osa ez zinatea. Osa ez... Bai, bai, hori gertatzea, bai, nik uste torokorren helduaron eraiki ditugun harremanak eta normalen sanogo izateala, ba, aurretik karga batekin datozena baino, edo... Izan lege. Bai. Oron, galdetu binotzu natazio, zuk, ba, kontu dozun esperientzia eta gero, horreatik dakotzu zuk maskulinidade xuabia? O maskulinidade xuabia dakotzulako reakzion egin duzu gola? Zer da maskulinidade xuabia? Lehenko... Konturatzen zate, gauza, gazko galdetzetela, nik zer da hori? Ni ez da, holako estudioik, da zate, nik zakin ere, baina ez duzu inporta, ez? Ni horren galdetzen dut baumek egu galdetze buena, zer da hori? Baya. Zer da maskulinidade suabea? Maskulinidade suabea da... Azala suabea? Ez. Ni kontako zutzen maskulinidade suabea, eta maskulinidade suabea da... Azala suabea, hor... Ez horrez. Nik kontako zut. Eta maskulinen xuabia da, botere guztia biribilunei irratzaioa ez da gitin nioen zentzun duzuen, irratzaio bat, gaznizona irratikoa, ba, bertako lehenengo kapituluan, Oskarrek tasi hori esan otzala dukana. Maskulinen xuabia, bai esan inotan. Antenan esan zian hori da. Oez? Nik uste bai ez. Ez da git? Nik... Ja, ez da git, igual ez, eh? Bai, antenan. Transparentzun. Nenek esatizki gautzak. Ni gustat antenatik. Zer dien ez da git denak, eh? Hori antenan. Arrapatu enak. Oin goi horretik enbo juna. Hori nik ez dut uste antenan. Enak goatzen. Ez dut uste antenan. Bueno, betar erajunak. Ah, vale. Bueno, orduan explica un biako, usean maskulina xo. Bia, menga bitz, kriston roiua ez. Ba, ni ez da. Zer da? Nik ez da git. Esan zala. Nik itza erabili inot, ez? Oin, beste batek, expliketeko, zabezan. Tasiok, zabezan. Itakak maskulinidade suabea. Bakiz ezati esan zenioten hori. Abixauzolako katakraken pertsona bat gehiago izango zala. Bazkaltzen eta horreatik esan zenioten maskulinidade suabea. Normalian, jente gehienak ez zogelako abixauko. Zango belako, total bat gehiago. Eta bea fanzalako... Bai. Ez, kasu honetan, gizonezkok ez luekelako abixauko eta emakumezkok bai. Bale. Hori esan zenuen. Hori esan. Ningen honez errezan, nik deitu ino. Ni bez, nire esan. Hori esan ezin. Ni fanin nintzen, jatea. Horun nik maskulina de fuertea. Ekiko nik. Zuk? Ez dian nire burua hola ikusten. Ni izan itzelago zantzuna, nik ez nukela abixatuko. Inun baitea, a ber, aukokatuko deu, enzulin zago. Nun baitea, enkargatu, bazkari olokesea nun baitean, enkargatu. Eta lau-lauan azalduko batzuk. Eta hor, bos baldimadie, deitzeunak esateko, aizu, bos laun izango geha, eta nik esan nien bani, lau-laun izan gaitu, baina bos azalduko batzuk, aldre bez, behar, azkenean momentu konpondu. Eta hor, jende suabeak edo, emakume edo, emme edo, emak maskulina suabe daukenak, abisatu eta bestelako hortik ezaltzen, asuntoa. Ba, ez dakit, nahi bat zuzituko, baina, laburtzatio... konklusia izan zan. Tasiok eta nik taberna lan egin duen, empatia dukeu, beraz, abisa egin duen. Zeuken zer ikusi generokin. Ah, ez dago zer ikusi generokin. Orduan zer gaitu gamen. Osa, zer gaitu, orduan, denpoa bueno, alperdatzen. A ver, maskulinaria eta kuadrila eta suabetasunak eta... Nungen den. Nungen den. Ez dakit, ez dakit nungin doazen. Ez da, nahi kurios haiten zait. Kuadriako giro horitan da sortzen danen, ez da bai da bat, elburu ez danen zerbait jakitea, sino... Diskutitu, venga, segi, bueltak eman, zuk igual egidak izu ondontzare, saiatzen zairu hola baldiz esaten, uste dezulako jende importa zaiola jakitea, ez, ez. Ata zuk igual egidak izu, eta igual besteak ez dakixe egia. O, bueno, zuk ustezu bakizula, osea, baukezula erantzune. Klara, zuk da bestia be, egidako ya. Ke ba, ez, haide hor, lardaskan. Baina hori ez zan, hola, hola zan, ez, eta estek, ez, ez, baina, eta buia ite mazu, hobeto. Eta zu ondotik, hori hola da, ni puto kaso. Hori hola da, ni puto kaso. Venga ba, segi. Yeah. Eta hor, ez ezu launtzen esatea, ze parte ez tezu enteitzen. Hori hola da, hori. Hola, edo da da enteitzen ez tezun partea. Ni oinarte, pentsatzen non, hori, ze parte ez tezu letzen hori txorrada zala baina. Konturatu nahiz, balio dola. Zene atzo, egon izan, jende bat egin. Jende horiko harri da, ez. Baina, junta izo bat, izan gendun, jendeak. Eta hor dut, ni junitzen, afaldu gabe. Ez? Eta afalduta, goto esan da. Afalduta, eta junitzen, ze jangoek? Da, ez, ez diat ez zare jango. Zer batik eta afalduta etorri nahi zelako. Gizontasun, ez suabe, giro. Hiper, ultra, mega, nazkagarri hortan. Tarun, esan egon bati, ze parte ez tegen teitzen. Afalduta, etorri, neok, iru, hau zaitu, iru bit, ze ez tegen teitzen. Eta, resulta eman zon. Balio izan zon. Vale. Eta, xildu inun. Eta, aitio intzon, nik esan, afalduta, etorri, neok, ez tia jango, amen dauden, pikoteo, gai, hauek. Baina hola esan da, bestela ez. Ez zuen aitzen. Eta netzako erdikanpotik ikusita, ni ez da kuadrilei, baina bai jende batzuk aldako, ez. Iguzte kuadrilein importanteala ez teioela alkarri aitzen, egon zuten. Baina ez. Bere, norbea, bere eskemandatik, bueno, gizarte zabalene pasatzen da hori, ez? Baina kuadrilein da. Karo, ze ez teken teitzen hori, ni probakuet, Ze parte. Baina gizontasunetiko gizon bezala ikusten zaituenetik, edo emakume bezala zuk, pun, hori itea, desberdin perzibitzen dara iruditzen zaitu baita, taldean. Txikitzu egoa sentitzen zailako? Hoi, inkuso bortitze sentitzen dela hori... Esatean eskeak. Emakume bezala perzibitzen duen pertsona batek. Zagit. Histerika bezala eta petrala. Eta gizon batek eta mutil batek esaten baldimo ondo. Den eskiak esaten bado. Violento, uf, Bai, agua fiesta. Bai, pixkat. Ur, jai. Festa zaputza. Ur, ez jaiak. Ja, eta orduan zuk sufringo zu, ez? Testu ingur horretan. Aiatza momentu bat esatezula. Etxean hijo. Zik, konpensatzen. Etxean hijo. Baina, tasiok esaten zon bezala junda, zerbeza bat hartu, taia, retxazo hori, pues... Piskatu hori. Baina, gero gulte hori inza. Oengoz bai. Bale. Eta ze plan, etorkizunako? Otzitendo, kuadrilatik enpoa. Otzitendo. Ba, gotzu beste, eugiko zu beste erlazinu atzuk, kuadrilatik enpoa. Bai, postena ez piat. Uf. Bale, ondo. Ekarza, horrenak, saion takartza zure kuadrilea, hortxe, atzen jarriko ditu. Entzule. Egu lasa itzen gode. Euren inguruan. Ez eski eskiatzean, hijo. Ez eski... Eskiatzean, hijo. Bai, eta zu eskiatzean kontrazos, o alde. Ke ba, nahi baldit. Nahi duen aiteko, baino... Baino... Utzi beste aiepaken bizitzen, ez? Bueno, ostra, hemen... Hemen dago... Euskal Herrin bagarri aldatuko harriak mundun. Gu Euskal Herrin bakarri galdaude kuadrilean. Hene, haitxu izan duet. Ez, alako togitan ez, hor, etzio kuadrilea. Hor, ba, gutxuera, era, honekin, bai, bestiakin gutxixio, eta hola, baina kuadrilea, hori Euskal Herriko kontu edek. Hola alda hori. Hombre, esan leke Papua Ginean, eta igual Amazonasen, kuadrillak, baina kuadrilla. Hau da, kuadrilla unitatiak, tribuak, ez? Bagoetan mar pertsona. Eta hola bizikia, baina hori kuadrilla tenen. Zibilizazioan esatenik. Bara, bara. Ja, ez da git. Ez da, zibilizazioa ona alako esaten, nahi honik Papua da, Amazonian bizi, seguru asko. Bai, bai, txura danez. Europan da, Europan da. Nia gitela. Nia askotan ez bihat, hor ez da hola kuadrilla. Nola da hori, zuek, bueno, bibilite guztiate, o... Zer? Nik, egia esan, Euskal Herretik kanpoa jende gutxi zautuet. Baina zautu dutenak, ba, madrildar batzuk, adioz, ez zeukien, kuadrilean etzian ibiltzen. Zaudan hola lagun batzuk, eta ibiltzen zian, ba, lengu zukin, da ez da gize, eta ba, hori ez da gize, eta dana jende suelto bezala zen. Dan nidak itela etzen kuadrileak, hau gaintzat ez zeukien. Baina nio nintzen, kanetikat? Kanetikat? Kanetikat? Connecticut da... Kanareka! Vale. Es que este... Kanareka! Kanareka! Kanareka! Kanareka! Kanareka! Connecticut! Bai, Connecticut! Kanareka! Kanareka! Arre, lazkauko bat izan unan da, Kanareka, esate zen. Ba, horre honintzen ni. Eta han besoen korre... Minnesota! Kanareka da Minnesota! Bai. Parkau. Bai, ez, lasa, nire bakaketot. Ba, bai, han honintzen, inglesa ikasten, familia baten, eta, bai, han be, zian lagun sueltuak, ez dakiz egin etxea, eta ez dakiz egin etxea, eta hola, han kuarriak, ez egun. Ze, bukatu dut. Eskubideako dukaketako. Nire atxuteakat, jendeak, hizkuntza itzite duna. Jendek iten dola toki askotan bakarrik atea kalea. Ta zein topatzeuten ahetxekin. Ez pasa gustatzen beste batena. Hori alalda. Nun hori, nun? Toki. Bai, amendik kanpo. Bai. Hemen bai. Hemen bai, bai. Ni, bai. Nik esakotaz pertsona bat, kare urten, potea horia, eta ba, tabernan, eta han, ba, tabernako beste potea horia egin, eta hola jentia zautu. Ba, batean marokoar bat, etorri ala herrira, eta marokoarra zautu, eta doztak izain, eta gero, bai, hola esakotaz pertsona bat, nahi ja. Nire eta izan, aizola kalea lehen gehiago, junkalea, eta jep. Jep. Jende ikusi, eta... Hori, praktika izan duzu? No, izan ez bai. Azken aldin egin zan gutxi. Ja. Gutxi ez batez, azken aldin. Kuadrilean. Lehen bai. Azken aldin kuadrilean. Kuadrilean. Azken aldin mundua kambiatu, eindek? Eta hor dun, hau zer da? Karo, eske jende hori... Igual kuadrilea ez daukena baino kerrago pasatzen nahi da? Edo ez. Kuadrilea daukena? Ez daukena. Uixe bai, ez daukena. Ez da usetan, eh? Ez da usetan. Bez. Osa, jende berri ezautzeko zaiago da, orokorren. Bai, osa nahi, orokorren oain harremanak oso estatiko. Jende berri ezautzia zaila da, koarrila bakazu. Nen esperientzia, hori da, koarrila itezaitu, da zulo belz bat. Baina oain maskarakin da. Bai. Ni koarrila egin guanitu planak beti, koarrila baneuke eta beti koarrilan, ni zuetako inor, ez nuke ezautuko. Ostra. Inorrez. Ostra. Eta zu gutxi jena. Gari jena zera. Karo. Neolaguna. Zuen neolaguna zai? Neolaguna. Kaixo berria naiz. Kaixo berria naiz? Bai, lagun batek asko esaten zuen hori. Zer kaixo berria naiz? Kaixo berria naiz. Mia berria zezen zuten. Igual zion ez zan berrie, baino. Aha, kaixo berria naiz. Ona. Ni erabata dos esan dezunekin, Oskar, baina... Momentu honetan, zailagoa da kuadrilea gabe ibiltzea. Baina harremanak oso estatikok dira. Maskarakin, batzukin geha, utra bat hartzeko, ordu maskarakin duzte dize. Zailagoa da, hola, libre ibiltzea eta, epa, eta... Bai, ala da, bai. Nire kasone, bakarra soziala hori, igual pixkamat handitu egin da, COVID. Hoi, praktika bikin duzu? Aroan, eh? Praktika bikin duzu bakarra de soziala? Praktikatu ez, ez praktikatu. Baina zaila odalako. Pairatu. Jende... Ah. Baina, bueno, sortzen di gauzek. Mendi aldean daula, ez? Eta laun baten baserrin, da beste laun baten baserrin. Da... Ah, bai, horako bai. Mendia. Bai, zati, bai, abantaia, mendian abantaia zein ja. Ba, maskara ez da gutzula erabiliarek. Zatik, zeina maskara erabiliko arrazoia. COVID? Ez. Indal, polizialak. Eta represio soziala. Orduan, horreia di libre zuzenean, ja maskara ez da gutuzetan erabili. Eta orduan, zu, libre zara, eta COVID be, libre da, pertsonati pertsonara, pasaiteko. Ni ekologo moan, eh? Zatik, nire respeta egin dut, izak bizitun denak. Baina virusa ez da gizak ebizituna. Ez da gara autonomik. Horra rapostazun, baina hola. Autonomik ez da gizak ebizituna. Bai, ostia, bale, bale. Bizkarroi, edek, bizkarroi, parasitoa. Parasitok bizitun edie, no? Baina virusa ez. Bizitun batzuk parasitoa dia, baina virusa... Leitu non papel zabat, eh? Ertzekoa. Inglesez, leitu non ertzekoa zela. Euskadi kasteatik eta gazoetu gaine ez. No. Estudiatuen aurrien bat zesan egitzeko. Bestela. Bai, virusa eukuko da, euron kodereia. Ai, eman lastena. Bueno. Post. Ez alda tristurea mundun. Emaino gehiago. Boa, nahi neguk bildurre mateit, eh? Osa ez nigatik iguala emeste, baino jendea, eta... Zu seguru sentitzea? Ni pentsatzetola, pues, bueno, iratxe jokiten jarraituko deu, eta ustora, no? Baino jendea, igual, entorno sozial hori, bakarra de sozial hori sentitzen nahi dana guain, negun, ze izangoa? Tarrazaik ez da, no? Bai, ba, eski gaur honen sozializatzeko modu zuzenan akasi taberna balima da. Askontzat? Izangoa jende hortaz. Zui ez izue hola... Ai... Arduratzen. Enun bentsauna gukien egia zan. Ja, nien ez empatikoa. Berkau? En ez la empatikoa. Orokorrian o... Ez? Ez asko. Lantzen abile, baina orokorrian pertsona moan, pertsona empatikoak ez. Nien ez... Ez tan ez aurri... Ola... Ez aurri bat... Empatiko izatia edo. O segun, no, izo, ez dakit. Ez da, no, seguro. Zer? Eta orduan... Bino, psikopatia anti-empatiko zapaltzaile, orta, aliaitu bare, ez? Oida. Aliaitu bare. Orta, nio, aliaitu. Oa ingoz. Oida. Ono? Bai, baina, oin adibidez, Maialenek esan duen hori, ez? Beak hortan pentsaien dauta, nik esto pentsaien hortan adibidez. Ni negue bai, pentsatu ite, negue... Zer da torren. Abai, eh? Bai. Kalea oen terrazaituk. Mutur libren. Oen kalea mutur libren zer dia terrazak. Estela nun. Mendi indabar, baina kalean mutur librean. Arpegi bizten, eh? Titi bizten, ipurdi bizten. Oan normalien tapaute eote zingauzek titi bizten da ipurdi bizten. Ta popa biztan, da titi biztan, da pito biztan. Ba, guain izaten hasi berko dugu, aurpegi biztan. Jendea, aurpegi biztan, nola? Gauza bat, uff. Ja, trasgresoria moan. Zer darit, kistona. Arpegi erakutsi zeak. Neska bat ikusi da zeak, gamen da zeak, ale, bari da. Arpegi erakutsi zeak, guai, arpegi erakutsi alde. Ustia. Hortz bat falta zaia. Baina, uste, oso guapeazio, kalera guapeazio gortz hori gara. Arpegi erakutsi zeak. Oindala, zera, ondala, hori izango zen, titi erakutsi zeak, oinez. Oin jendea titi egizti, ikusi nahi, oin jendea arpegi, ni heterosexual, gizon zuri heterosexual, hori nola zatezu, progre. Gizon zuri heterosexual, zela, ni oin arpegi, ikusi nahi, ikusi nahi, ikusi nahi, arpegi erakutsi zeak. Maskara erotika. Ez ala, sortzen, ai, arpegi ikusteko, arpegi goze hori ez aldao. Ni arpegi goze bat, nik neuk sentitzeiat, eta... Ezen badola... Garazo bat dauket, oso tono baxu dauket, oza, altu izate asko gozaren zait, orno jendek inoiz ez ditu lartzen. Oza da, hor... Ahi banitze bezala, eta... ziate ulertzen esaten nahi naizena kendu barroket beti maskaria. Ah, maskarekin. Ah, bai. Ah, ja. Ja, ni pasentziat, maskara barek ibiltzen ez askotan igual kalian eta hori atentzioek eta duzu. Orduan, atentzio izan leke Oskar zuko esatu zunatik ez igual aurpegi gozia. Bai. Gero beste baina hortik aparte be gero, asunto punitibo behongo igual. Hau da, tipo hori zer da, maskara batekin, bai, loko gauza baduz. Baina, i kotxe batean ijoa, kotxe batean ijoa, eta gondituta. E, jendeak, kalian da binen jendeak, begiratzen dik, lehen begiratzen etzien bezala, begiratzen dik, arpegi bat ikusten nahi dalako, eta arpegi goze bat daukulako, ez altaz bizbitzen. Ez? Ez da gitz. Oiripen adien, nerek. Malik, eh? Nik ez da duk iruipen hori, nahi eso? Ez? Eta ben turismo bat ez alda izortzen. Bueno, mugi, munula da, mugikortasune. Mugikortasune ez ari alda izortzen. Ba jendea, igual, iparaldea joaten dela arpegi ikustea. Hori izan bezu, bai. Ze, baina ze izate hori. Zeren bila? Arpegi ikustea. Toki bat, non arpegi ikusten dien. Ze kataloga. Ampliatzea. Ez, arpegi ikustea. Ipar Euskal Herria bideiatzea jendean arpegi ikusteko. Ah, nahi ta izan jan. Arpegi ikustea. Lehen zarrak eta kontatzeu frankismo garaien da eparaldea ba politikazko liburu eta pelikula erotikok eta ikustea jotezila. Oin jendea be, arpegi ikustea nire gunen daien izan itzen da arpegi liburen zebelien jendea eta arpegi ikustea zimen, amen. Lehen zetezen bizela. Garai hartan, eta inoiz, ba, hori, paraldean, o... Iraganean, onjala... Suez irojun berrik. Bi urte zaren dutu da. Beitu, hemen di bi urtetara, jentia fangora iparaldera, aurpegi ikustea, eta etzun sinistu. Horregatik ez dut nik etorkizuna oso interesantia dela. Ez daki gulego. Oida, bai, ez daki gulego. Etorkizuna kuadarelean... Etorkizuna kuadarelean, bueno, behi joan, COVID garaian gauz eta konfinutean gara. Eta nere kuadariako kohesionadore rol dakon batek, sortu dugu dinamika berezi bat, kuadrilla mailan. Izan dela, kuadrillizketan. Horren, kuadrillizketan zan, ez dakize programan bidez, Skype eta olako programak, banaka-banaka, pertsonak entrevistau genuen. Igual, aztian pertsona bat, o bi, olako zeu, ose, kuadrillakua. Eta beste kuadrillak da danak, zian entzuliak eta ikusliak, baina zoin parte hartzen. Eta horren, ba, olako dinamika sortu dugu, eta hola fangara, kuadrillako batzuk, ba, behan ba, entrevistatuak izaten, eta galderatako bazan, etorkizunean, ze esango zu? Ni kuadrilla honetakoa nintzen? Edo ez dakotzu horren biharrek, ze jarrek joan gozu izaten, ez? Hoi izan, zaten, bai, hombre, hola izan zen. Eta zu zer zen duen? Ni lehen guai izan nintzen, justo. Horda, ne aurretik esan aurrekerik. Horda, nik esan, ez dakit, joi bikoti amo handa. Ero zen momentutan, hoi apurtin leke. Eta ni, bai, kuadrillak inoetxe pasau. Bikoti egin bai. Ja, bueno, osea, rupturak banaka, ez? Oto gestionatzeko hori xo. Koariakoak. Ja. Banaka, bai. Osea, ze kuriosoa, zero kuadrilako dinamika hori. Baina... Kuadrilizketan? Etzan argitaratu gero interneten edo zein ikusteko. Ez, kuadrilako. Bakarrik kuadrilarako. Bai, kuadrilako, bai. Hori, joa. Baina, zuzenen ikuste zenuen. Zuzenian, bai, zuzenian. Gero ia, desagertu jinsen. Bai. Jue. Bai. Ba, kohesionadoria. Bai. Erra, justu nik aste buru pasabat izan zan, da bakarrik ostiralen parte hartzeko aukera eukinan, baina hola jende jator batek deitu zien eraien inguruko pertsona desberdinei, eta esan zien, bueno, nahi bazu behizaman aste buru pasaino deu, eta ekarri zure lagun bat. Orduan juntau zien, bagoi pertsona hola, batzuk ezautzen zien, bestek ez, zaiteko, ba, jende berri ezautzeko, osea, ja, usaitu zuen zertzetorren, eta jende diferentea juntau zuen, da horren aria oain gauzapia diten nahi die talde hori. Bizamako talde hori? Bai. Erra. Erra. Bai. Ja. Eta zu azte gukera pasafan zinen horra? Nik egun bat bakarrekin hon. Baina justo nere kuadrilla bat juntzen da oain futbol partidu giten nahi die eta planak eta bertso zeak eta ez dakizte. Gauzu egon zinen behar bazki baten ez, bizaman? Aparte, beste, hola, gente talde batekin, o, es? Bai. Bai, hor, eta esan zuen bai gauza raroa pasu zela. Baskalduta gero, zoze galdetu dut zuia, zu fanzinen beste batekin, eta ez zuen ezokotan jentia, eta galdetu dut zuen, ez da gizia zen. Bai, bai, gustora honitzen. Izan zen, azken momentuko enzerrona bezala. Enzerro nien jo zuen? Mira, zesan, kuadrilla bazan, horre buena. Ez, ez, ustet, bakoitze bere aldeti bezala zijola, baina ez hautzen zien danak, eta guk. Eta enzerro nia? Zuri? Bueno, bueno, nire horrela sentitu, baina nirekin etorri zan lagunek gorri-gorri jarritzen, lotxau, bai, uf. Eta zein jutu egin, o zelaia, ze... Ba, berre, ustet izan zala, haber nola sentitu ginen esatea, bai gaina hortu eta guzti, bo, ostia. Lauetan, o, bostetan, o, segitan, nire izakoratzen. Ordua jarritza guen, eta ordua jauzen nian, galdetu inutu egin. Hori da. Ja, dana edo, justu zuei bakarrik. Guri, gero ez dakit bestekin intzuen, oez? Ostia, oso violentua, ez? Ba, nahi, baltzai, ez dago problemaik esateko. Baina beste pertsonantza. Ja, loza dixo gomuen zan, bestia. Bai. Ostra, joder. Ja, hori, eta hori, hori kuadrilla baten pasako zen, adibidez? Ze, hori, zuke, horre zuela kuadrillaik. Nere ustez ez. Hori kuadrilla bat, hori gauza raro egitea kuadrilla bat egiteko. Ez? Kuadrilla baten, igual normalago izango zen, segun ze kuadrillak eixo, ignorau. Eta justo hori da, ignoraetian, bueno, kontrakua ez daki, baina da, kontrakoa zentzu daten oin, venga, oin esan, ez? Zuek? Nik enon, esan deten zerrona, baina netzako izan zen, hori bai dala empatikoa izatea hor 100%. Osa, jakin nahi izatea beste persona hori nola ondien. Osa, politia izan zen, netzako. Baina, gero segun zelako zen, ostra, alda izan beha, ostra, de repente, zuk, oin, jente esan baten aurrean esatea zela zentien zen, eta gaina, ez dakit. Bai, baina aldi beren, jo, eskertzea, no? Se supone importa zaila, ez dakit. Zuek nola hartze zute ez ezagun bat. Zuen ojiko giruen, dator ez ezagun bat. Ah, hau da, ez ezagun bat. Eta, zituzte, apa! Ni alako naiz, alako neok, alako neon, alako naiz, eta eskuman, bimuzu, o... Naizuna, eta iepa, o... Aitzea ez, esatetan. Zero, siltasu. Zarraz. Nire boke lagun bat, toki batekoa, ez da provintziontako ere ez, eta, bueno, beak esatezin ni, ze, transparente naiz. Zatik ez dira eta nahi kaso egiten. Nerekin, zegoen, eta jende bat ezaguna. Nerea. Eta, zatik ez dira nire begiratu ere egiten. Eta beak, beak ez da oso politikoa, turun, apolitikoa, eta orduan pentsatzen. Ni uste jende, gamutile, heteroseksuala, neskak, neska militante pixkakutsu politiko jende hauek dira txarrenak. Hauek jende klase honek beak esatzen. Ni ez da kaso egiten baino. Geo, neska apolitika gedo, kaso errazago bezala. Bai, Hor, ze pasten da. Edo, balda olako, zeo ze, edo ne laun horren burutaziok die. Ez da gitu. Gai, sakonatea zu, edo irutzei itzen berko nukela pixkat hortaz, baina, ordua gainen dugu eta gaurko biltzarrai amaiera eman berren, ge? Tamalez. Urrungo biltzarako gai ordenen apuntauta ustez, puntu hori berreskuratzeko, eh? Bueno, launok, Kosmos, urren arte. Agur. Maialen. Aio. Aio, Oskar. Aio. Aio, Tasio. Aio, Kosmos. Aio, Maialen. Placer bat izan du. Vale. Berdin. Ondo pasa. Ondo loin.